kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 października. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro wybory samorządowe. Szef PKW zachęca, by ograniczyć swoją inwencję twórczą przy wypełnianiu kart do głosowania. Ponad 100 strażaków gasiło pożar na składowisku wraków aut w Tarnowskich Górach. Przyczyny nie są znane. Rihanna odmówiła występu w przerwie przyszłorocznego Super Bowl. Jutro czas wyboru. Wybierzemy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ewentualna druga tura 4 listopada. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński apeluje do wyborców, by na karcie do głosowania stawiali znak X przy nazwisku kandydata i ograniczyli, jak to ujął, inwencję twórczą. Namawiamy, żeby wyborcy starali się ograniczyć tę swoją jakąś chęć dopisywania czegoś. Może być tych linii więcej niż dwie. Jeżeli wyborca będzie miał takie życzenie, to oczywiście nie można mu zabronić, żeby ten znak X skonstruował z większej ilości linii, ale warunek podstawowy, one muszą się przecinać po pierwsze, po drugie muszą się przecinać w obrębie kratki. Na jednej karcie do głosowania będzie można postawić jeden znak X. Będą cztery karty i na jednej karcie należy postawić jeden X. Postawienie więcej niż jeden X powoduje nieważność głosu. I to dotyczy każdej osobnej karty. Są to osobne karty do osobnych organów. Sędzia Hermeliński przypomina też, by zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający komisji potwierdzenie naszej tożsamości. Do drugiej w nocy strażacy gasili pożar na składowisku w Tarnowskich Górach w województwie śląskim. Płonęły samochody przeznaczone na złom, informuje Piotr Pichura ze Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. W szczytowym momencie działało tam na terenie składowiska 32 zastępy Straży Pożarnej, 116 strażaków. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W wyniku tego pożaru nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ustali je biegły. Nowy, wyższy bilans wczorajszej katastrofy kolejowej w Indiach. Życie straciło w niej co najmniej 60 osób, około 100 zostało rannych. W pobliżu Amritsarów w stanie Pendżab na północy kraju pociąg wjechał w 300-osobową grupę ludzi stojących na torach. Uczestniczyli oni w obchodach hinduskiego święta. Nie słyszeli nadjeżdżającego składu z powodu huku wybuchających petard. Kondolencje rodzinom ofiar i poszkodowanym złożył na Twitterze premier Indii. Rihanna nie zaśpiewa w przerwie przyszłorocznego Super Bowl, czyli finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Gwiazda muzyki odmówiła występu. Media amerykańskie podały, że decyzja ma związek z poparciem dla futbolisty Colina Kaepernicka i sprzeciwu wobec działań ligi piętnujących zachowanie tego gracza. Kaepernick w 2016 roku jako zawodnik zespołu San Francisco na znak protestu przeciw rasizmowi, niesprawiedliwemu traktowaniu w USA Afroamerykanów i brutalności policji ukląkł podczas odtwarzania narodowego hymnu. Wokół tego gestu rozgorzała dyskusja narodowa. Negatywne stanowisko wobec zachowania gracza i jego naśladowców wyraził prezydent Trump. Władze ligi NFL zakazały ostatecznie takiego zachowania. Najbliższy Super Bowl odbędzie się 3 lutego w Atlancie. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Olszański. Była Lechia przed Jagiellonią, jest Jagiellonia przed Lechią. W 12. kolejce Ekstraklasy Jagiellonia pokonała Pogoń w Białymstoku 2-1, natomiast Lechia w Gliwicach zremisowała z Piastem 1-1. W tej sytuacji Jaga ma 23 punkty, punkt mniej ma Lechia, 2 mniej Legia i Piast. Jeżeli Legia wygra jutro z Wisłą, zostanie liderem. W meczach 15. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Garbarnia Kraków przegrała z Brukbetem 1-3, Sandecja Nowy Sącz pokonała Wigry Suwałki 2-0, a Stal Mielec wygrała z GKS-em Katowice 2-0. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa. W Nionie odbyło się losowanie par barażów o awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Rywalem reprezentacji Polski będzie Portugalia. Pierwszy mecz u nas, rewanż na wyjeździe. W drugiej parze Grecja zagra z Austrią. Siatkarki Serbii i Włoch awansowały do finału rozgrywanych w Japonii Mistrzostw Świata. W półfinale Serbki pokonały Holenderki 3-1. Włoszki wygrały z Chinkami po tiebreaku 3-2. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała żadnej szansy Chemikowi Bydgoszcz, wygrywając gładko 3-0 w trzeciej kolejce plus ligi. Start Lublin przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 72-84 w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy koszykarzy. Judoczka Aleksandra Kaleta zdobyła brązowy medal trwających w Nassau na Bahamach Mistrzostwach Świata Juniorek. W decydującym pojedynku w kategorii 52 kg pokonała przez Wipon francuskę Tabellion. Dotychczas strzelał gole w każdym meczu. Zdecydowanie prowadzi w klasie

Proszę Państwa, dlaczego zaproponowałam rozmowę o patriotyzmie właśnie dziś? Są co najmniej dwa powody, a pewnie jest ich więcej, które każdy być może będzie miał z tyłu głowy. Po pierwsze, zbliża się 11 listopada, a wraz z nim wydarzenie o charakterze patriotycznym, zresztą pewnie nie jedno. Po drugie, jutro wybory samorządowe, jak wiemy, a są osoby, które uważają, że udział w wyborach samorządowych i każdych wyborach to jest więcej niż obywatelski obowiązek, że to jest wręcz akt patriotyczny. Jakie jest Państwa zdanie, Piotr Zaremba? Czy to jest akt patriotyczny? Tak, czy to jest akt patriotyczny? Może patriotyzmu lokalnego? Znaczy, no jeśli chodzi o wybory samorządowe, to one się odnoszą do spraw lokalnych, natomiast generalnie między obywatelskością a patriotyzmem no jest jakiś związek, prawda? Jeśli założyć, że polityka, właśnie to hasło, że nie będziemy rozmawiać o polityce, chyba trochę jest utopią, bo patriotyzm... jak najmniej. Tak, no, ale to patriotyzm jest w ogóle pojęciem także z dziedziny polityki. Jeżeli obywatelskość służy tej wspólnocie, która jest ojczyzna, i myślę, że on służy nawet na poziomie lokalny, no to oczywiście udział w wyborach jest jakimś przejawem patriotyzmu. Ktoś z Państwa coś chce dodać? Ma inne zdanie? Czy może bym dodał, że faktycznie patriotyzm, jednym z podstawowych wymiarów patriotyzmu jest właśnie ten wymiar obywatelski, czy też republikański, jest udział w sprawach własnej wspólnoty politycznej. No i właśnie bym powiedział, że nie tyle, że obywatelstwo czy republikanizm są związane z patriotyzmem, ale są jednym z najbardziej podstawowych komponentów tego, jak ja bym rozumiał patriotyzm. Patriotyzm to jest przede wszystkim takie przekonanie, że ta wspólnota polityczna, w której żyję, jest moją wspólnotą i z tego powodu mam też wobec niej pewne obowiązki, ale też możliwości oddziaływania na nią, no i jest to korzystanie z tych możliwości. Pan profesor? No ja oczywiście zachęcam wszystkich do udziału w wyborach i zgadzam się z tymi głosami, że to jest niewątpliwie pewien przejaw miłości do ojczyzny, żeby użyć troszkę może górnolotnego słowa. Ale nie będę ukrywał, że mam też pewien problem z tym. Mianowicie, jeśli ktoś na przykład nie ma zielonego pojęcia, a niestety takich obywateli jest dużo, o tym, na kogo głosować, to ja sobie zadaję pytanie, czy to ma sens, żeby on zamulał nam proces wyborczy i może lepiej, jak on zostanie w domu. Ja rozumiem apel... Przepraszam, że wtrącę słowo, ale czy jeśli pójdzie do urny i odda kartkę świadomie nieważną. Po prostu nikogo nie skreśli. To wtedy zamula czy nie zamula? Ponieważ to jest problem, jaka była jego motywacja. Jeśli on odda właśnie nieważną kartkę, bo protestuje przeciwko wszystkim, to ja takie stanowisko szanuję. Natomiast jeśli on da czystą kartkę, bo jest to po prostu pewien gest bezradności, że ja po prostu nie wiem, na kogo głosować, to wtedy jakoś mam małe przekonanie, że to ma sens. Innymi słowy, ja bym apelował o to, żeby ludzie chodzili na wybory, ale żeby przedtem zadbali o to, żeby wyrobić sobie pogląd na to, na temat ten, na który głosują. Mi się wydaje, że w demokracji niezwykle ważne, żeby obywatele byli kompetentni w sprawach, o których się wypowiadają, bo dzisiaj ze względu na chaos informacyjny, który panuje, jest niebezpieczeństwo, że właśnie gremialne pójście do wyborów bez przygotowania intelektualnego, żadnego, może by prowadzić do złych rezultatów. Krótko mówiąc, wybory tak, jak najbardziej, przedtem głęboka refleksja, panie profesorze, na kogo bardzo głosujemy. Pan wysoko postawił poprzeczkę, aż przygotowanie intelektualne. No tak, intelektualne może przesadne słowo, poczytać te programy, ulotki, przyjrzeć się. Ja bym może zastąpił intelektualne słowem informacyjne. To znaczy, człowiek powinien być poinformowany i wtedy dopiero można mieć przekonanie, że głos wspólny będzie działał na rzecz dobra wspólnego. Pani powinny być najpierw, ale pani milczały. Pani Gabriela. Właściwie wszystko zostało powiedziane. Cóż tu dodać? No, pójście na wybory jest jak najbardziej pewnym przejawem patriotyzmu. akurat w przypadku tych wyborów patriotyzmu lokalnego. I ten patriotyzm lokalny teraz jest coraz bardziej chyba wyczuwalny i taki bardzo ważny dla ludzi mieszkających w swoich miejscowościach. Więc myślę, że jutro pewnie wszyscy spotkamy się gdzieś w okolicach lokali wyborczych po to, by pamiętać o tym, że ten nasz głos jest ważny i że też kształtujemy tym głosem nasze środowisko, a co za tym idzie, też dokładamy swoją cegiełkę do tego, co nas czeka w przyszłości. Zazwyczaj przy tym stole kłócą się politycy, a tutaj widzę, że wszyscy mają takie samo zdanie, co jest dosyć oczywiste. Pani Anna Bieniek? Ja się zdecydowanie zgadzam z przedmówcami, natomiast to, co mówił pan profesor, jest bardzo ważne. I w gruncie rzeczy my też w naszym projekcie staramy się pokazywać ten patriotyzm właśnie jako odpowiedzialność. I według mnie pójście do wyborów jest też przejawem takiej odpowiedzialności za naszą ojczyznę, więc jeżeli poczuwamy się do tej odpowiedzialności, to tak, to jest na pewno bardzo ważny akt. Natomiast on wymaga faktycznie pewnego przygotowania. I myślę, że to przygotowanie informacyjne trzeba w młodych ludziach kształtować od najmłodszych lat. My robimy to w wieku licealnym, więc... To proszę powiedzieć przy okazji, czym jest ta Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, bo nie dla wszystkich jest to instytucja znana, jest to znany projekt i oczywista. Akademia właściwie w tym roku rozpoczniemy 7. edycję. Polega na prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół średnich między 15 a 19 rokiem życia. Staramy się najpierw zaproponować im dwa warsztaty. Pierwszy warsztat do tej pory dotyczył systemu parlamentarnego, drugi systemu samorządowego. A kolejnym etapem była realizacja projektów społecznych na rzecz lokalnych społeczności. I to jest dla nas też właśnie ten wymiar patriotyzmu, który staramy się jak najbardziej promować, czyli patriotyzm praktyczny. Staramy się, żeby młodzi ludzie nie tylko zauważali, że potrzeby swoich lokalnych społeczności, ale też starali się na nie realnie i praktycznie odpowiadać. Proszę Państwa, wczoraj przechodząc obok saloniku prasowego, przeczytałam na okładce magazynu książki takie, no taki anons, takie zachęcenie do przeczytania tego, co jest w środku. Najbardziej chore słowo, patriotyzm, i to był cytat z Wiesława Myśliwskiego. Czy intrygujący, Piotr Zaręba? No, wydaje mi się, że niespecjalnie budzi we mnie to zdziwienie, ponieważ w tej chwili toczy się jakiś rodzaj debaty, w którym część intelektualistów, część elit w ogóle kwestionuje, czy bardzo osłabia, jakby to pojęcie patriotyzmu. To znaczy, oczywiście to zaraz byśmy doszli do dyskusji, gdzie się kończy patriotyzm, zaczyna na przykład nacjonalizm. No to spróbujmy. Ale między innymi. Ja przeżyłem taką symptomatyczną, że tak powiem, przygodę na festiwalu filmowym w Gdyni ostatnim, gdzie po filmie Kamerdyner, to jest film Filipa Bajona, opowiadający o Kaszubach, znaczy także o Niemcach, ale no powiedzmy tu akurat ten wymiar kaszubski ma znaczenie, usłyszałem rozmowę dwóch pań, które stwierdziły, że końcowa partia tego filmu, gdzie aktor mówi, że Kaszubi byli zawsze przywiązani do polskości, to jest skandal w ogóle, Bajon nie powinien czegoś takiego kręcić, bo to jest propaganda. No i to jest jeszcze oczywiście jakaś tam prywatna rozmowa, ale potem w tygodniku Polityka czytam, że Bajon nakręcił narodowo-patriotyczną superprodukcję finansowaną przez PiS. Tu jednak użyję nazwy partii, bo nie da się bez tego kontekstu również... Partia nie znikła dzisiaj. No właśnie, partia nie znikła, więc to jest bardzo charakterystyczne. To znaczy, to jest podejście pod tytułem każdy, kto mówi o pewnych rzeczach, przy czym nawet tu nie ma sporu pod tytułem, czy tradycja insurekcyjna, czy tradycja pozytywistyczna, bo Kaszubi nie wywołali żadnego powstania i w tym filmie oni nie walczą z bronią w ręku. Są po prostu przywiązani rzeczywiście do Polski. I taki lider kaszubski, grany przez Janusza Gajosa, notabene jest no takim właśnie człowiekiem, który rozbudza tę polskość na przykład gazetkami rozdawanymi swoim sąsiadom. Ale już, że tak powiem, samo mówienie o tym części elit się źle kojarzy. Ja nie znam oczywiście obecnych poglądów pana Myśliwskiego akurat, ale no... No ja też tego nie przeczytałam, bo przechodziłam koło tego saloniku, spieszyłam się, ale mnie zainteresowało. Prowokacyjnie powiem, że niezależnie od tego, że to było dość niefortunnie zastosowane wobec sędziów akurat, ale problem ojkofobii tak zwanej, czy skoro niechęci wręcz do własnej ojczyzny i do własnych rodaków, no jest jednak jakimś problemem. To znaczy mówię, akurat tam to zostało źle trochę skierowane, bo kontekst moim zdaniem niespecjalnie... Już to niebezpiecznie wchodzimy, no tak, okay. Tematy polityczne. Się natomiast sam problem właśnie, że część elit określa się w jakiś sposób przez kontrę wobec własnej ojczyzny, jest ta właśnie ta jakaś pokusa, żeby Polaków generalizująco zresztą przedstawiać jako jakąś zbiorowość nieprzyjemną, straszną. Oczywiście zawsze istniała ta tradycja krytyki własnego narodu i ona ma bardzo dobre jakby przeszłości, znaczy ona służyła czasami czemuś bardzo dobremu, prawda? To, ale no w tym momencie ona często się staje taką pozą, taką manierą pewną i to nie jest specjalnie fajne. Przeklęte słowo, Jakub Majmurek. Przeklęte, nie przeklęte? No, wydaje mi się, że ono bywa przeklęte. Bywa przeklęte z tego prostego powodu, że... W cytacie było najbardziej chore. Że patriotyzm bywa zawłaszczany i używany przez różnego rodzaju polityczne i nie tylko polityczne siły i artykulacje, które nie mogą nam się podobać, które wiążą się z bardzo wieloma nieprzyjemnymi rzeczami. Z wykluczania wspólnoty narodowej tych, których uznajemy za niedość polskich, wykluczania z tej wspólnoty patriotów tych, którzy myślą inaczej, uciszaniem krytyki tego, co nam się nie podoba we wspólnocie, na przykład hasłem ojkofobii i tak dalej. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że takie postawienie sprawy jest uprawnione i wcale nie musi ono oznaczać, czy to właśnie tej wspomnianej ojkofobii, czy też tego, że ktoś nie jest patriotą. Patriotyzm jest też w ogóle takim znaczącym, takim słowem, które nigdy nie ma do końca ustalonego znaczenia. Ono jest trochę tym, co taki argentyńsko-brytyjski teoretyk polityki Ernesto Laclau nazwał płynnym znaczącym. Zawsze w każdej wspólnocie toczy się spór o zdefiniowanie tego, czym jest patriotyzm. I co więcej, kiedy ktoś mówi patriotyzm, to na ogół też mówi ileś zupełnie innych rzeczy i patriotyzm za każdym razem znaczy to, co ma na myśli posługująca się tym siła polityczna czy społeczna. Zupełnie co innego znaczyło, kiedy mówili o sobie, że są patriotami sans-culotti w trakcie rewolucji francuskiej, a zupełnie co innego znaczy, kiedy słowo patriotyzm używa polski ruch narodowy w międzywojniu czy dzisiaj. To może sięgnijmy chociażby do tego naszego częstego źródła informacji, czyli Wikipedii. Otóż to jest postawa szacunku, umiłowanie i oddanie własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub czasami nawet życia, ale poza tym patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka, oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. A według encyklopedii PWN patriotyzm to po prostu w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i tutaj jest taki ukośnik lub zamieszkania. No i to ta druga definicja, chociaż bardzo lakoniczna, jest też bardziej pojemna. Panie profesorze, tutaj w tej definicji z Wikipedii to jednak jest taki akcent na zachowania związane z sytuacją zagrożenia, z sytuacją wojny albo co najmniej zagrożenia ojczyzny. Stąd może właśnie te kontrowersje i te trudy, że na szczęście takich sytuacji nie doświadczamy w tej chwili. No, oczywiście ten praktyczny wymiar patriotyzmu to się ujawnia w sytuacjach zagrożenia, cokolwiek by to słowo nie znaczyło, małego, dużego. Ale rzeczywiście ta powszechna definicja patriotyzmu, którą pani redaktor tutaj zacytowała, czyli miłość do ojczyzny i gotowość do działania na rzecz jej dobra, to jest definicja, która jest przekonująca. Ja nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do tego sformułowania. O ile się zgodzimy co do definicji Dokładnie. Słowa ojczyzna, Dokładnie. Prawda? Tu jest problem, jak rozumieć to piękne sformułowanie. Otóż rzeczywiście jest tak, że w przeszłości wielokrotnie rozumiano te słowo ojczyzna na różne sposoby, często w wymiarze właśnie bardziej lokalnym, wręcz sąsiedzkim czasami. A dzisiaj ja bym dobitnie zwrócił uwagę na to, że to hasło można poszerzać w drugą stronę. Możemy myśleć, wydaje mi się, o przywiązaniu do Europy, ale także w sytuacji zagrożeń globalnych. My możemy uważać się za patriotów świata. I to otwiera nam zupełnie nowe pole do myślenia o tym, jak zachowywać się w sposób patriotyczny. Powiem dobitnie, żeby nie było wątpliwości. Patriotyzm do własnego kraju mówię kraju z naciskiem, bo ja rozumiem, że to jest jednak główne przesłanie, jest patriotyzmem zapewne podstawowym dzisiaj. Natomiast ci, którzy ograniczają myślenie, te swoje życzliwość do tylko własnego kraju, w moim przekonaniu w dzisiejszym świecie nie mają racji. Patriotyzm nie jest pojęciem anachronicznym? Nie jest pojęciem anachronicznym. Wydaje mi się, że jest to pojęcie, które jest cały czas, o którym się cały czas rozmawia. Ja ze swojego doświadczenia edukacyjnego mogę powiedzieć, że prowadzimy zajęcia dla najmłodszych dzieci w przedszkolach warszawskich. To są zajęcia dla 5 i dla 6-latków, podczas których rozmawiamy z nimi o symbolach narodowych i o pojęciu niepodległości. I przy okazji tych zajęć dzieci też mówią o tym, że są patriotami, bo mają takie informacje przekazywane pewnie od pani w czasie zajęć. I wtedy pytamy ich o ten patriotyzm. Oni mówią o tym jako o miłości do ojczyzny. I pytamy wtedy, czym jest ta miłość do ojczyzny według nich. Więc oni mówią nam, że to jest szacunek dla polskiej flagi, dla polskich symboli narodowych. To jest to, że kibicują polskiej drużynie, jeżeli gra mecz. To jest to, że zbierają śmieci. To jest to, że szanują też to miejsce, w którym są teraz. Więc myślę, że to pojęcie patriotyzmu nie jest, po pierwsze, nie starzeje się, nie jest anachroniczne, ale też zyskuje coraz szersze znaczenie. A czym jest dla licealistów patriotyzm? Pomijając te zachowania dotyczące dnia codziennego, czy państwo też rozważają takie sytuacje, no powiedziałabym może nawet graniczne, kiedy trzeba opowiedzieć się, czy co jest dla mnie ważniejsze, ja sam, czy jednak te wartości wyższe? Znaczy się, obserwując młodych ludzi, zwłaszcza w wieku licealnym, no to tutaj właściwie można chyba zauważyć, że mamy takie dwie grupy. Są ludzie, którzy mocno wiążą się z tą tradycją narodową i mocno z tymi wartościami, natomiast z drugiej strony są właśnie, jest grupa młodych ludzi, którzy bardziej globalnie patrzą na swój kraj, swoją ojczyznę i traktują ją faktycznie w tych wartościach ogólnych, o których mówił pan profesor. Natomiast w gruncie rzeczy jakby chyba najważniejsze w tym jest to, że jakby co za sobą pociąga to definiowanie przez nich słowa patriotyzm. Jakby nie ma tutaj chyba większego znaczenia, czy oni faktycznie postrzegają go z tej perspektywy ogólnej, czy bardzo mocno sympatyzują z właściwie modnymi teraz odzieżą patriotyczną i tutaj się identyfikują. Natomiast najważniejsze jest to, żeby z tego ich przekonania wypływała chęć realnego działania na rzecz naszego wspólnego dobra. I jakby wtedy nie ma w gruncie rzeczy znaczenia i nie musimy się spierać o to, czy patriotyzm będzie dla nas postrzegany przez pryzmat Europy, czy będzie dla nas postrzegany tylko lokalnie, bo najważniejsze będzie to, do czego on nas będzie prowadził. Ja mam taką propozycję, żebyśmy sobie zrobili bardzo króciutką przerwę muzyczną i się zastanowimy właśnie, co jest tym dowodem patriotyzmu dnia codziennego. Ja sobie tutaj takie różne rzeczy, o których już panie głównie wspominały, wypisałam, no i sobie powiemy, czy tak, czy nie. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. naprawdę kocham cię. Wyzywam dni Polsko, że spóźniłem się. Wyzywam, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Przypomnę, to jest wydanie specjalne Śniadania w Trójce. Dzisiaj nie ma polityków, a gośćmi są Joanna Bieniek, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski, profesor Michał Klajber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Jakub Majmurek, krytyk filmowy, publicysta związany z krytyką polityczną, Piotr Zaręba, publicysta, pisarz i historyk, doskonale nam w Trójce znany, zresztą nie tylko on z tego grona. I właściwie ta piosenka, której słuchaliśmy, piosenka Sztywnego Pola Azji, bardzo stara, chyba sprzed 20 kilku lat, to ona troszeczkę mówi o tym widzeniu patriotyzmu współczesnym. I ja sobie tutaj na użytek naszej rozmowy wypisałam takie wątki pojawiające się właśnie w takiej okazjonalnej publicystyce. I teraz państwo, nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, nie zgodzą, może coś dodadzą od siebie właśnie. Płacenie podatków, rzetelna praca albo nauka, znajomość historii, znajomość polskiej literatury i posługiwanie się pięknym językiem polskim, wywieszanie flagi podczas świąt narodowych, ale też szanowanie przyrody, środowiska, segregowanie śmieci. Co państwo dodaliby z tych rzeczy codziennych? Piotr Zaręba. No to powiedziałbym w ten sposób. Oczywiście można przyjąć, i ta piosenka była bardzo sympatyczna w swoim przesłaniu, prawda? Bo dobrze, że osoba, która tę piosenkę śpiewała, przestała pić i palić pewnie. Aczkolwiek można znaleźć wiele innych motywacji i powodów dla tego, a niekoniecznie o rozmowie z Polską, prawda? To jest wiele innych pożytków i wiele innych jakby relacji. Na przykład jeżeli użyjemy pojęcia porządek miłości, no to jest rodzina na przykład, prawda? I ta rodzina już może korzystać coś na tym, że ktoś nie pije i nie pali, czy segreguje śmieci, czy najbliższe otoczenie. Niekoniecznie to do tego akurat trzeba używać patriotycznych argumentów. Natomiast niekoniecznie, ale można. Ja mam dwie uwagi. Można, oczywiście. Nie, to absolutnie też tego nie podważam, czy nie kwestionuję. No, tu dwie takie uwagi mi się nasuwają. Po pierwsze, trochę mnie śmieszy jako pewna maniera znowu, tak jak mówiłem o tej manierze na samym początku. Ta potępieńcza dyskusja, bo przed wejściem tutaj do studia zajrzałem sobie do plusa minusa sobotniego i tam już pan Jarosław Kujisz, który jest liberałem z kultury liberalnej, przekonuje, że niedobrze jest, że się mówi na przykład o gotowości ginięcia za ojczyznę, bo przecież mamy nie ginąć, tylko umacniać własne państwo, bronić go. Ja powiedziałem w ten sposób, to są rzeczy niesprzeczne, to znaczy nikt nie zachęca do tego, żeby ta wizja śmierci za ojczyznę była jakąś wizją dominującą. To jest w ogóle absurdalne w sytuacji, kiedy nie stwarzane są takie zagrożenia, natomiast wydaje mi się, że to jest coś więcej niż segregowanie śmieci właśnie. No. To jest... powiem w ten sposób. No tak, no. Ale jak to, mówiąc językiem młodzieżowym, ogarnąć w czasach pokoju? Znaczy, bo gotowość może każdy zadeklarować, ale taką gotowość się sprawdza w sytuacji właśnie, kiedy trzeba się... No trzeba pokazać. Znaczy, tego nie da się chyba do końca zadekretować oczywiście. To jest kwestia pewnego klimatu społecznego. Ten klimat społeczny niewątpliwie po 1918 był inny niż dzisiaj i wtedy w zasadzie nie było w ogóle jakiejś pokaźnej czy istotnej grupy, która nie byłaby gotowa do pewnych poświęceń w obronie własnego państwa. A teraz to pewnie jest bardziej dyskusyjne, ale tu jakieś recepty nie dam, no bo trudno na przykład kogoś, że tak powiem, sztucznie zainfekować odwagą, prawda? Sztucznie mu pompować do głowy, że on ma być odważny. A to jest na przykład związane również z odwagą. Trochę się świat zmienił pod tym względem. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną i na inną, na inny wymiar, bo pan Majmurek powiedział na samym początku o narodowcach i powiedział, że są różne pojęcia patriotyzmu, ale w gruncie rzeczy ta próba chociażby II wojny światowej, a wcześniej wojny 20 roku, pokazywała, że pewne rzeczy jednak były wspólne dla Polaków. W 20 roku, potem w 39 i po 39 walczyli wspólnie w obronie ojczyzny narodowcy i na przykład socjaliści, prawda? Były wąskie grupy, które się nie utożsamiały z polskim państwem i z polskim narodem. Więc to nie jest tak, że oczywiście, to można oczywiście dzisiaj to rozdymać do nieprawdopodobnych rozmiarów i używać tego jako przeciwko patriotyzmowi, tego argumentu, prawda? Że a przecież narodowcy przeginają, wostrzają, to są nacjonalistami. Natomiast, mówię, to kwantum było, ta wspólnota była jednak realną wspólnotą i tu bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo to się wiąże na przykład z tym, że patriotyzm to jest okazywanie solidarności z innymi ludźmi, z innymi Polakami, niezależnie od statusu społecznego. No, to jest tak, że ci ludzie, którzy dzisiaj opowiadają, jak to ich drażnią Janusze, wąsaci Janusze, prawda, którzy gdzieś razem z nimi nagle się wpychają na plażę, oni mają oczywiście prawo do własnych odczuć. No, nikt nie zmusi nikogo do miłowania każdego człowieka, który jest obok. Natomiast jeżeli to jest już postawa społeczna, jeżeli my czujemy, że my kochamy innych Anglików, czy Francuzów, czy Amerykanów, którzy są podobni do nas, natomiast ci ludzie w ogóle nas drażnią, to jest paradoksalnie, to ma przełożenie na samą postawę obywatelską. No bo jeżeli my ich nie lubimy, my uważamy, że to jest koszmar, że my jesteśmy członkami jednego narodu, to my też nic dla nich nie robimy, tak naprawdę. I tu to pokazuje, że patriotyzm to jest coś realnego, bo to jest jakby gotowość... Jasne, ale to nie jest takie oczywiste, bo dla mnie to są postawy humanistyczne, a nie patriotyczne, okay, żeby rozumieć z którymi się nie do końca zgadzamy. Można wszelkie motywacje, nawet można religijną motywację, prawda, tutaj można, dobudować, oczywiście. Że jesteśmy dziećmi jednego Boga, prawda? Ale mówię, że ta patriotyczna może mieć bardzo pozytywny efekt w postaci właśnie pracy na rzecz całej wspólnoty, na przykład walki z tym, że ludzie nie byli wykluczeni, prawda? Żeby ludzi, którzy są na przykład biedniejsi, mają mniejsze szanse, dźwigać, prawda, w górę. To zresztą się gdzieś przez historię Polski działo, no bo początkowo patriotyzm był wyłącznie szlachecki, a później, prawda, różne grupy były niejako zapraszane do patriotyzmu. Jeszcze II wojna światowa to jest już czas dość mocnego rozbudzenia obywatelskiego, tych niższych warstw społecznych, które jednak odczuwały już nie tylko taki egoizm ekonomiczny, ale miały też poczucie, że Polska jest jakąś realną wartością, której trzeba bronić. To jest pewnie nie jeden kij w mrowisko, który włożył Piotr Zaremba, ale może nawet kilka, Jakub Majmurek. Co do tej kilku kwestii, które mówił Piotr Zaremba, to myślę, że pewnie warto by popolemizować. Nie wiemy, na ile to jest przestrzeń co do tej wspólnoty w czasie II wojny światowej. To mi się wydaje, że jednak główny nurt państwa podziemnego i narodowe siły zbrojne walczyły o trochę inną Polskę. Jest bardzo dobry tekst Zygmunta Zaremby z 1948 roku pod tytułem Polska nie ma co się wstydzić swojego podziemia, gdzie on wprost pisze: komuniści i nacjonaliści z NSZ nie bez powodu zostali wykluczeni z głównego nurtu państwa podziemnego. Państwo podziemne, jego główny nurt, walczyło o demokratyczną społecznie i politycznie Polskę. NSZ nie. No ale Endecja tutaj była częścią państwa podziemnego. Ale Endecja się podzieliła, jak pan dobrze wie, w czasie II wojny światowej. I była ta część, która poszła do głównego nurtu państwa podziemnego i była ta część, która do ludzi z batalionów chłopskich, do ludzi podejrzewanych o komunizm, strzelała, tak samo jak do Niemców. Ale do ludzi podejrzewanych o komunizm to już trochę co innego niż do batalionów chłopskich. To do batalionów chłopskich też... Bo z kolei być może ci ludzie z podejrzewani o komunizm niespecjalnie się identyfikowali z Polską. Dobrze, ale do batalionów chłopskich też strzelali. Więc tutaj też co do tej wspólnoty, to też jest trochę bardziej skomplikowana kwestia. No i właśnie patriotyzm to jest właśnie też zawsze pytanie o to, o jaką ojczyznę nam chodzi. Czy chodzi nam na przykład o projekt republikański, inkluzywny, o taką wspólnotę wyobrażoną narodu, która jest wspólnotą, do której każdy może przystąpić, czy taką, która jest na przykład oparta o etniczny nacjonalizm. No i tutaj to są jednak bardzo znaczące różnice, które także w tej której ta II wojna światowa także w Polsce nie do końca zawiesiła, nie do końca przekreśliła. Co do tego takich kwestii jak płacenie podatków i tak dalej, to oczywiście płacenie podatków jest czymś, co po prostu jest zobowiązane przez prawo. To jest obywatelskość. To jest obywatelskość, ale tak jak mówię, dla mnie patriotyzm ma przede wszystkim wymiar obywatelski. No i tutaj też na przykład, kiedy na przykład zadajemy sobie to pytanie o to poświęcenie dla ojczyzny, czy ginąć dla ojczyzny, czy nie ginąć, dla mnie na przykład ciekawsze dla ojczyzny pytanie niż to, czy zginąłbyś dla ojczyzny, jest takie, czy dla celów rozwojowych ojczyzny zgodziłbyś się opodatkować? Czy zgodziłbyś się płacić wyższe podatki dlatego, by Polska realizowała cele rozwojowe? I to jest na przykład pytanie, które dla mnie jest dzisiaj o wiele bardziej ciekawe, które bym chętniej zadał dzisiejszym Polakom, niż to pytanie, czy by zginęli dla ojczyzny. Bo ginięcia dzisiaj nikt nie wymaga, a to pytanie, czy zgodzilibyśmy się na przykład wyżej opodatkować po to, żeby realizować pewne cele solidarnościowe czy rozwojowe, no to jest bardzo istotne i bardzo na teraz pytanie. Profesor Kleiber. Te problemy, które mamy z uzgodnieniem rozumienia pojęcia patriotyzm, oczywiście, co tu zostało już wielokrotnie powiedziane, biorą się z utożsamiania przez niektórych patriotyzmu z nacjonalizmem. I to są pojęcia, które mają wiele cech wspólnych, tego nie należy kwestionować. Czy w ogóle można ustalić jakąś granicę? Czy można ostrą granicę jakiś czas temu przeczytałem, no mi się to spodobało, takie rozróżnienie, mianowicie, że patriotyzm to jest duma z tego, czym jesteśmy, a nacjonalizm to jest duma z tego, czym nie jesteśmy. I mi się wydaje, że to gdzieś dotyka do istoty sprawy, bo patriotyzm oczywiście nie wyklucza otwartości, tolerancji, szacunku dla innych, podczas gdy nacjonalizm bardzo często ogranicza te właśnie, takie właśnie rozumienie naszych zachowań. W Polsce, mi się wydaje, mamy bardzo emocjonalny stosunek do patriotyzmu. To wynika z naszej historii, o czym też tu już była mowa, ale ja jeszcze pozwolę sobie na jeden jednozdaniowy cytat z pana Tadeusza. Mianowicie tam nasz wieszcz powiedział, że Polak stąd między narodami słynny, że bardziej niż życie kocha kraj rodzinny. I mi się wydaje, że to jest coś, co w głowach wielu Polaków dzisiaj również drzemie, czego doświadczamy na przykład na meczach piłkarskich, czy na jakichś innych, kiedy okazuje się, że wtedy jesteśmy potwornie patriotyczni. Ten rodzaj patriotyzmu akurat mnie nie za bardzo się podoba, a wręcz mnie czasami razi. Jeszcze chciałam chwilę właśnie temu patriotyzmowi sportu związanemu ze sportem poświęcić uwagi, ale to za chwilę. Pani Gabriela. Wracając do takich sytuacji codziennych, to wydaje mi się, że ten patriotyzm pojawia się wtedy, kiedy wspólnie świętujemy pewne rocznice. Myślę, że coraz więcej mamy takich momentów, kiedy są specjalne imprezy, w których wychodzimy na ulicę, świętujemy te radosne dni z naszej historii, tak jak na przykład wspomniany przez panią 11 listopada, który będzie już niebawem. Ale właśnie, bo mówi pani o radosnym świętowaniu, ale 11 listopada od lat jest takim momentem, gdzie są wielkie dyskusje, kto powinien jak świętować i czy ci, którzy świętują i maszerują, robią to aby dobrze. Tak, ja mam akurat inne doświadczenie, bo chciałabym opowiedzieć o tym, co robi muzeum, bo muzeum od 13 lat organizuje przystanek Niepodległość, to jest cykliczna impreza dla rodzin i każdego roku przygotowujemy specjalne gry miejskie, wystawy, jest wydawana specjalna jednodniówka i chcemy, by tego dnia osoby, które przychodzą w plener, bo nie robimy to w plenerze zazwyczaj, tego dnia mogły odczuć też tę atmosferę sprzed 100 lat, atmosferę radości i cieszenia się niepodległością, cieszenia się tym, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju i myślę, że to jest taki moment, kiedy warto ten dzień świętować. Wiem, że toczą się spory, natomiast mam nadzieję, że jednak większość osób traktuje ten dzień jako dzień radosny i podobnie jak inne dni w naszej historii, bo ten patriotyzm codzienny to jest właśnie też duma z tego, kim jesteśmy, duma z tych radosnych dni naszej historii, ale też pytała pani o codzienność, o takie codzienne wyrażenia patriotyzmu, to wydaje mi się, że może warto zwrócić uwagę też na różne akcje społeczne, które są prowadzone w internecie, na przykład wtedy, kiedy odbywają się przeróżne głosowania na polskich bohaterów. Wtedy młodzież również jednoczy się, prowadzi akcje społecznościowe w mediach społecznościowych i pokazuje, że to są osoby ważne dla też ich tożsamości. Pani Anna Bieniec z Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, coś by pani dodała do tej listy zachowań patriotycznych? Właściwie tą listę, którą pani przytoczyła i ja też wracając do pojęcia samego patriotyzmu, trochę bym wskazała tutaj na dwa aspekty. Mamy ten aspekt tożsamościowy czy emocjonalny, o którym mówiliśmy, i ten aspekt aktywny. W definicji patriotyzmu zakładamy, że aspektem aktywnym jest oddawanie życia, walka o dobro ojczyzny. Natomiast patriotyzm czasu pokoju zakłada, że musimy to miejsce czymś innym wypełnić. I wydaje mi się, że tak, te czynności, które pani przytaczała, też mogą być patriotyzmem i pewnie wielokrotnie powinny być postrzegane jako patriotyzm, choć na nie patrzymy. Jeżeli tylko przyświeca nam taki cel, że robimy to z myślą o naszym wspólnym dobru i dobru naszej wspólnoty lokalnej. Patriotyzm gospodarczy to jest pojęcie, do którego, które bardzo często jest na ustach wielu polityków z różnych zresztą opcji. No i wydaje się, że to jest coś chwalebnego, ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, że jeżeli czy to premier, czy inni politycy mówią, żeby kupować polskie, prawda, żeby troszczyć się o firmy polskie, to można pomyśleć właściwie, jak należy traktować ekspansję tych polskich firm na zachód na przykład. Jeżeli my tutaj mamy kupować benzynę w polskich stacjach, no to co myślimy o Niemcach, którzy kupują w polskich stacjach? To są niedobrzy Niemcy i właściwie to ja tutaj widzę taką sprzeczność, Piotr Zaremba. To takich paradoksów jest więcej. To tak naprawdę no, każde, że tak powiem, każdy postulat patriotyczny jest zawsze uwikłany w kolizję z jakąś inną wartością, prawda? No można powiedzieć, że jeżeli bronimy własnego interesu, no to stawiamy się wyżej ponad inne narody. Dzisiaj poprawność polityczna, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nakazywałaby nieakcentowanie tego, więc ja powiem, że tu nie ma chyba jakiegoś uniwersalnego modelu. Na pewno jest tak, że po zwłaszcza kryzysie 2008 roku różne, w różnych społeczeństwach pojawiła się taka refleksja i to także w Polsce się pojawiło, że warto może w większym stopniu bronić własnego interesu, jednak w jakiejś kolizji z innymi wspólnotami i to dotyczyło także ludzi bardzo niezwiązanych z tradycjami, które na przykład pan Majmurek nie lubi. No Jan Krzysztof Bielecki na przykład zaczął nagle mówić o tym, że warto by repolonizować banki, prawda? Nie prawica, nie PiS, tylko właśnie Jan Krzysztof Bielecki, prawda? I to, no, to jest dość znamienne. Natomiast oczywiście takie konkluzje też są w jakimś konflikcie, czy jakimś napięciu z innymi wartościami, no bo ktoś może powiedzieć i Unia trochę tego pilnuje, prawda, że no pewnych rzeczy nie wolno robić, prawda? No nie wolno robić, bo jest wolność gospodarcza, wolny przepływ kapitału i tak dalej, tak. I tak dalej. I oczywiście to się też zderza z rzeczywistością samą, no bo kapitalizm jest dzisiaj o wiele bardziej globalny niż był, powiedzmy, no nie wiem, na przełomie XIX i XX wieku, kiedy państwa narodowe święciły takie wielkie triumfy. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest i trudne w sensie pojęciowym, poglądów, i trudne w sensie praktycznym, prawda? No, często nie ma dobrego pomysłu, żeby chronić na przykład własny rynek, prawda? Kiedyś to się załatwiało bardzo prosto przez cła, no dzisiaj to się, jak nawet Donald Trump się zabrał za to, prawda, w kolizji z Chinami, no to okazuje się, że jest ileś kłopotów z tym związanych. Natomiast wydaje mi się, że to, że ktoś rzuca takie hasło tego patriotyzmu gospodarczego, jest przynajmniej interesujące, przynajmniej warto go posłuchać. No, ale powiedzmy sobie szczerze, no nikt nie skłoni Polaków, żeby na przykład chodzili do pewnego typu sklepów, a do pewnego typu sklepów nie chodzili. No, to jest też trochę złudne, no. Jasne, ale czy pan kupując w polskich sklepach czuje się jakoś lepiej, czy w ogóle pan o tym myśli? Nie, to znaczy, to nie jest kwestia lepiej, no to jest oczywiście, to w jakimś idealnym modelu, no to byłoby pewnie tak, że ja kupując w tych polskich sklepach myślę o iluś tam ludziach, którzy produkują i sprzedają polskie produkty, prawda? Zresztą w zagranicznych sklepach, które są w Polsce, też jest bardzo dużo polskich towarów. Oczywiście, no tylko pytanie, gdzie ten kapitał potem idzie na przykład, prawda? Natomiast oczywiście zarazem mamy doskonale świadomość, że my się nie pozbędziemy tego kapitału obcego, no bo to jest po prostu z punktu widzenia takiego no, kształtu współczesnego świata niemożliwe. Natomiast ja bym jednak trochę myślał tymi kategoriami, bo pan profesor na przykład powiedział blisko początku o tym, że powinniśmy myśleć także patriotami Europy i patriotami świata. Ja się zgadzam oczywiście, ale są czasami sytuacje, kiedy to jedno z drugim koliduje i wtedy właśnie pojawia się problem, prawda? Na przykład czy my mamy myśleć kategoriami całej Europy w momencie, kiedy na przykład Niemcy czy Francuzi doskonale sobie radzą myśląc kategoriami Francji i Niemiec. No tu znowu, w polskich elitach często to było trochę pretekstowo traktowane, to znaczy trochę tak, że kończyło się tym, że polskie elity myślały kategoriami Francji, podobnie jak francuskie, a nie odwrotnie, bo oni oczywiście nie są przecież jakimiś szczególnymi altruistami, nie mają powodu w ogóle być altruistami wobec Polaków. Patriotyzm gospodarczy tak czy nie, Jakub Majmurek? To zależy wszystko, jak ten patriotyzm gospodarczy zdefiniujemy. Z pewnością jakaś taka intuicja, że warto jest pewne produkty kupować takie, które są produkowane lokalnie, nie jest zła i nie tylko z powodu patriotyzmu, ale też na przykład kwestii dotyczących przyszłości planety. Jeżeli kupuję na przykład jabłko, które wyrosło w Polsce, a nie na drugim końcu globu, to generuje mniejszy ślad węglowy. W mniejszym stopniu przyczyniam się do efektu cieplarnianego. No, a zmiana klimatyczna jest dzisiaj największym wyzwaniem, jakie stoi przed ludzkością. I tutaj można połączyć postawę patriotyczną, wspieram polskiego rolnika, z postawą, która wiąże się także no, z myśleniem właśnie w kategoriach planetarnych, w kategoriach przyszłości całego gatunku ludzkiego. Z pewnością jest też tak, że warto jest, by myśleć o tym, by miejsca pracy pozostawały w Polsce, by Polacy mieli dobre miejsca pracy, by zamożność społeczna, społeczeństwa rosła. I wybory konsumenckie, indywidualne, wydaje mi się, że mają tutaj pewne znaczenie, ale nie aż tak duże, jak się to często przypisuje w tych słowach o patriotyzmie gospodarczym. Myślę, że tutaj raczej należałoby przenieść to mówienie o patriotyzmie gospodarczym z zachęt dla konsumentów, na przykład na formułowanie przez państwo odpowiedniej polityki przemysłowej i tego typu kwestie, które po 89 roku były często z przyczyn właśnie takiego odrzucenia się na w pewną ideologię, jaka panowała wtedy na całym świecie, dosyć zaniedbane i warto z pewnością od tego typu myślenia wrócić z tym, że znów polska gospodarka jest dziś na tyle silnie powiązana z gospodarką europejską, przede wszystkim niemiecką, że trochę nie da się myśleć o tej polityce przemysłowej Polski, o polityce gospodarczej Polski, budującej tutaj na miejscu dobrobyt, w oderwaniu od jednak pewnego europejskiego patriotyzmu gospodarczego. I wydaje mi się, że to, co sensownie może Polska robić w Europie, to upominać się od Francuzów, Niemców, Włochów, Greków, Bułgarów, by myśleli w kategoriach europejskiego patriotyzmu gospodarczego, i to się gdzieś tam zaczyna dziać. Na przykład kiedy Macron startował w wyborach, to on dosyć ciekawie pod tym względem formułował pewne kwestie związane właśnie z koniecznością myślenia w kategorii całej Europy, i to jest coś, co w Europie będzie się działo, zwłaszcza w tej sytuacji, jaką generuje polityka Trumpa, na przykład wpychając w Europę wojny handlowe, które stwarzają nagle pewien ogólnoeuropejski ekonomiczny interes. A pan kupuje polskie? To zależy, ale na ogół, ale na przykład jeżeli chodzi o takie rzeczy jak, nie wiem, woda mineralna, no to wiadomo, że wolę kupić polską wodę mineralną niż generować ślad węglowy i przywozić tutaj, kupować wodę, która jest tutaj przywożona z Włoch. Środowiskowo. Jedno i drugie, to się nie wyklucza. Jeżeli planeta się ugotuje, to też polski krajobraz zniknie. Panie profesorze, czy patriotyzm gospodarczy to jest praktyczne zadanie? Czy tylko takie pojęcie do pomyślenia i zastanowienia się? Ja się trochę boję powiedzieć to, co mam ochotę, bo pani redaktor już mnie raz skrytykowała za użycie słowa intelektualne przygotowanie obywateli do wyborów. Proszę bardzo, nie przepraszam. Ja mówię to oczywiście żartem, ale to użyję może właśnie słowa zastępczego, informacyjne przygotowanie. Otóż mnie się wydaje, że patriotyzm w ogóle, a patriotyzm gospodarczy w szczególności, musi odwoływać się do rozpoznawania rozwojowych szans naszego kraju. I nie może być tak, że my pod wpływem jakichś tam emocji raptem wyrzucamy jakąś firmę zagraniczną, no bo ona jest zagraniczna, albo. Trzeba po prostu myśleć, co nam służy w dłuższym okresie. To jest oczywiście wyzwanie trudne. Przepraszam, ja znowu się wtrącę, ponieważ jeżeli w tej chwili spojrzymy nawet na nasz taki krajobraz przydomowy i chcemy kupować w polskich sklepach, to w niektórych rejonach naprawdę mamy trudności. Więc akurat tutaj mamy innego rodzaju dylematy. Raczej nie wyrzucanie firmy, tylko zdaje się, że te firmy mają takie warunki, że tutaj kwitną. Nie, no, to zgoda. No, więc to jest element z tego, że pewnie tak powinno być. I tu się zgadzamy absolutnie. Natomiast żeby obywatel mógł takie decyzje świadomie podejmować, w moim przekonaniu to wymaga właśnie patriotycznych zachowań w znacznie szerszym kontekście. W szczególności mówię tutaj o edukacji. Powinniśmy stawiać na to, żeby edukacja była na właściwym poziomie, a później wszystkie wyższe poziomy, więc tam jakieś badania naukowe, innowacje, nowoczesna gospodarka. My powinniśmy to mieć na myśli. Na to oczywiście składa się w naszym codziennym życiu to, żeby płacić podatki i cały szereg innych tego typu rzeczy. Natomiast ja upieram się przy tym, że emocjonalne decyzje pod wpływem chwili są przeważnie nie kończą się tak, jak byśmy sobie w tym momencie życzyli. Krótko mówiąc, trzeba mieć wizję przyszłości bliższej i dalszej i pod tym kątem podejmować decyzje dzisiejsze. Patriotyzm gospodarczy, tak czy nie, no, znamy to pojęcie z historii na pewno. W dwudziestoleciu międzywojennym patriotyzm gospodarczy odgrywał dużą rolę w społeczeństwie, w podejściu właśnie do ojczyzny. Tak, nie tylko w dwudziestoleciu, bo myślę, że przez całą naszą historię można to zaobserwować, tak? Chociażby mówiąc też o pracy organicznej, tak? W okresie, kiedy Polska była pod zaborami, osoby, które angażowały się w rozwój gospodarczy ziem pod zaborami, miały też na celu rozwój kraju po to, by w momencie odzyskania niepodległości kraj był gotowy i przygotowany do normalnego funkcjonowania, tak? Dzisiaj ja myślę, że warto wspierać polskie marki i w zależności od tego, jakie jest nasze zapotrzebowanie na to i jak to czujemy. To jest indywidualna sprawa chyba każdego. Joanna Bieniek? Zdecydowanie patriotyzm gospodarczy, tak. Natomiast jeśli chciałam zwrócić poza tymi wątkami gospodarczymi, o których panowie dyskutowali, to sam patriotyzm gospodarczy też jako pewien trend ma według mnie też ten pozytywny skutek w postaci budowania jakiejś wspólnoty i tożsamości, bo jakby często zdarza się, że ludzie przez skupowanie polskich produktów gdzieś tam rodzi się w nich świadomość przynależności do określonej wspólnoty i chociaż może to jest prozaiczne i bardzo małe i gdzieś tego nie widzimy, to według mnie może to mieć bardzo pozytywny wpływ na ogólnie nasze przywiązanie do ojczyzny. I nasze spotkanie dobiega końca. Ja obiecałam, że zapytam też o ten patriotyzm wokół sportu, bo to jest bardzo charakterystyczne, tylko nie zdążymy się tutaj tego rozwinąć, ale kiedy pytam przy okazji właśnie jakichś świąt narodowych polityków w studiu, co nas łączy? Zawsze mówią sport. Co takiego jest w tym sporcie, że co do sportu jesteśmy w stanie się zgodzić, co do innych spraw nie, Piotr Zaremba? No to jest w ogóle, ja przyznam szczerze, że ja odczuwam wzruszenie w ogóle widząc na przykład drużyny piłkarskie śpiewających własne hymny. I tu chcę podkreślić nie tylko polską drużynę. To znaczy, to jest w ogóle taki moment, kiedy, że tak powiem, oczywiście to ma swoje antypatyczne również bardzo strony, prawda? No to ta wiara, że zwycięstwo za wszelką cenę, jakieś zamykanie oczu na przykład na wady własnej drużyny, na faule i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakoś tam sympatyczne. To znaczy oczywiście, no to zresztą w przypadku wielu drużyn zachodnich dotyczy również ludzi, którzy mają na przykład inny kolor skóry, więc to pokazuje, że oczywiście patriotyzm nie musi być patriotyzmem takim nacjonalistycznym, prawda? Natomiast no, to jeżeli umieją śpiewać z różnymi drużynami jest różnie, to znaczy, że coś jednak z tą wspólnotą się jeszcze dobrego dzieje. No, no to ja mogę tylko powiedzieć więcej sportu, bo już więcej czasu nie mamy. Joanna Bieniek, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Gabriela Sierocińska, DEC, Muzeum Historii Polski. Dziękuję. Profesor Michał Klajber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Jakub Majmurek, publicysta krytyki politycznej. Piotr Zaremba, publicysta. Dziękuję. Wielu talentów człowiek. Beata Michniewicz, do usłyszenia i idźmy na wybory. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy Samsung Galaxy A7 z potrójnym aparatem zapewniającym szeroki kąt widzenia za 1599 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Tylko w tę sobotę pomidory mięsiste kilo 3,99. Karkówka wieprzowa bez kości, opakowanie wakum kilo 8,90. Kaufland, udana sobota. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana.